दिल धड़क धड़क धड़क जल्दी, दिल धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़क धड़क धड़क जल्दी। धड़क धड़क धड़क जाऊँगी, दिल धड़क धड़क।